Jag ska se graden. Fredrik skall som mig. Tack för folk och lagen moral. Det är den här av mig. Jag ska se nåden. Det är det snart som mig.